Nina Cherry was dat, een woman. En daarvoor de Flying Pickets en Only You. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In deze tijd van het jaar staan herdenkingsboeken over de oorlogsjaren vanzelfsprekend wat meer in de belangstelling. Roos Visser belicht er een aantal van. Ze is bij Herman de Bruin. Roos is eigenaar en initiator van Boekroos en leesbevorderaar. En vandaar dat je boeken meegenomen hebt, Roos. Welkom. Klopt, ik heb weer boeken meegenomen. Leuk om hier te zijn. En ik dacht, wat voor thema zal ik eens kiezen voor dit boekenpraatje eigenlijk? En toen dacht ik, nou, in mei is het altijd een belangrijk thema, namelijk Herdenkingsdag en Bevrijdingsdag. Ja. En die twee dagen, die vallen altijd in de meivakantie. Dat is natuurlijk, daar kunnen we ook niks aan doen. Maar het is eigenlijk belangrijk om heel mei, zeker ook op school of thuis, ook nog met dit thema bezig te zijn. En dat thema wordt elk jaar weer herdacht natuurlijk. Daar komen dan allerlei gegevens tevoorschijn, boeken tevoorschijn, herdenkingszaken. Is er nog wat nieuws te melden dan over die bevrijding die inmiddels al ruwweg 80 jaar geleden is? Nou, zeker wel. Er zijn natuurlijk waarschijnlijk geen nieuwe feiten, maar er komen wel steeds ook weer nog andere verhalen met een ander perspectief aan het licht. Mm-hmm. Zo heb jij bijvoorbeeld vast wel eens gehoord van het meisje met het rode haar, toch? Ja. Daar heb ik film van, volgens mij. Ja, maar heb je wel eens gehoord van het meisje met de vlechtjes? Nee. Dat is waar dit boek over gaat. Het heet ook Het meisje met de vlechtjes van Wilma Geldof. En dit gaat over de Haarlemse Freddy Overstegen. En die zat dus samen met Hanny Schaft, zat zij in die verzetsgroep. En zij was een van de jongste meisjes in Nederland die in die verzetsgroep zat. En ze deed echt, volwassen werk. En het is, een waar gebeurd verhaal dus. En het is werkelijk bloedstollend. Ja, maar niet voor kinderen. Het is wel, gaat over kinderen natuurlijk. Tenminste, jeugd eigenlijk. Het is een in de bibliotheek vind je het onder de D-boeken. En wat houdt dat in? D, dat noemen we ook wel young adult. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk vanaf de brugklas tot de laatste klas van de middelbare school. Ja. Of natuurlijk voor volwassenen zoals jij en ik. Want het is echt waar een prachtig en fascinerend verhaal. Het meisje met de vlechtjes. Dat is het eerste om te herdenken over de meizaken. Ja, en is Rotterdam natuurlijk niet de enige stad die in de Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd. Nee. Ook Londen, zoals je weet, kreeg er flink van langs. Met als gevolg, en ik wist dit feit was nieuw voor mij, ik wist dit niet, dat heel veel Londenaren jarenlang iedere nacht in de metro hebben geslapen. Ja, een soort schuilkelder was ja, dat. Ja, precies. Ja. En daar gaat dit boek over, De Tunnel van Anna Woltz. Anna Woltz is een van de gouden kinderboekenschrijvers van Nederland. En zij schreef dit prachtige boek over een meisje, Quinn, die 15 is. En die s'nachts weer in die tunnel moet slapen. Maar doordat je één persoon neemt, wordt het ook heel persoonlijk. Precies, ja. Het derde boek wat ik heb meegenomen is een non-fictieboek. En dit is echt voor kinderen op de basisschoolleeftijd. Mm-hmm. Maar haar, ja, natuurlijk stiekem ook wel weer voor volwassenen. Want er staan heel veel feitjes in die ik zelf ook niet wist. En eigenlijk staat alles in kindertaal heel overzichtelijk uitgelegd over de oorzaken eigenlijk. Waarom werd de Tweede Wereldoorlog, waarom is die eigenlijk ooit begonnen? Over de begrippen die erbij komen kijken. Meer achtergrond van hoe is het nou gekomen dat het zo gegaan is. Ja, precies. Ja, het is prachtig geschreven. Ja. Het heeft ook een hoofdstuk over. Maar je over zei het is voor kinderen geschreven, maar het is niet kinderlijk. Klopt, inderdaad. Ja, er is een hoofdstuk over dieren bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Welke rol dieren daarin hebben gespeeld. Maar ook de heftige onderwerpen worden hierin niet geschuwd. Mm-hmm. Dit boek heet Toen het oorlog was.

might not say it back. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Liefdesperikelen voor Gabrielle Aplin. Please don't say you love me. Ons volgende onderwerp. Jarle Laurens, Schiedammer in hart en nieren. Hij ruilde afgelopen maart zijn raadzetel in voor het stadsdichterschap. Tera Cox praat met hem. Welkom, Jarle. Dankjewel. Je was gemeenteraadslid en ik ben benieuwd van welke partij dat was. Dat was voor D66 Schiedam was dat. Wat gebeurde er? Want je ging eruit. Ja, klopt. Dat was vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Komt natuurlijk altijd weer de vraag van oké, ga je door voor een volgende termijn? En ik heb daar heel goed over nagedacht, want ik vind wel als ik eenmaal begin voor 4 jaar, dan wil ik ook 4 jaar volmaken. Dus ik ga er niet in om daar 2 jaar te doen en daarna te zeggen, nou, ik vind het mooi geweest. En het is best wel intensief. Ik heb ook een jong gezin, dus ik had zoiets van, ja, moet ik dat wel doen, nog 4 jaar? En uiteindelijk is mijn beslissing geworden om dat niet te doen. Dus toen ben ik lijstduwer geworden en toen kwamen er allerlei andere mooie dingen voorbij. Vertel. Zoals het stadsdichterschap, ja. Ja, want dus je bent stadsdichter, maar hoe word je dat nou? Nou, er wordt een oproep gedaan door het literair gezelschap Schiedam. En zij gaan dan op zoek naar een stadsdichter voor 2 jaar. En nou, daar kun je dus voor aanmelden. Dan stuur je een en ander in. Dan kom je voor een commissie. En dan draag je wat stukken voor. En uiteindelijk maken zij dan een keuze. Afgelopen keer waren 14 aanmeldingen. Dat is nog best veel voor een stad als Inderdaad. Schiedam. En uiteindelijk mocht ik het gaan doen voor 2 jaar. Ja. Want hoe kom je nou bij die poëzie uit? Want het komt weer een beetje terug, merk ik, de poëzie. Maar hoe ben je daarbij uitgekomen? Ja, nou, ik heb, wat ik al zei, ik ben 10 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Dan moet ik zeggen dat ik al veel langer bezig was met het schrijven van mijn eigen verhaal. Dat begon ooit toen ik een jaar of 15 was door het schrijven van mijn eigen rapmuziek. En dat kwam vooral omdat ik allerlei dingen meemaakte thuis. Ik kom uit een gezin wat sociaal niet heel stabiel was. En rap was voor mij mijn uitlaatklep om te vertellen wat er in mij omging. Want ik vond het heel moeilijk om daar altijd over te praten. Dus het heeft mij heel veel troost geboden. En toen werd ik ouder en toen kwam ik in aanraking met spoken word, gesproken poëzie. En dat vond ik zo gaaf dat ik dacht, hey, daar wil ik ook iets mee doen. Dus ik heb een woordkunstavond bezocht. En sindsdien ben ik zelf ook bezig met poëzie en spoken word. Ja. Het is ook een mooie route, hè? Via rap naar spoken word naar poëzie. Dat is een hele geleidelijke route aan. Klopt. Ja. Biedt Schiedam voldoende inspiratie voor jou? Absoluut. Schiedam, ik woon hier eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben hier niet geboren, maar voor zover ik mij kan herinneren woon ik in Schiedam. Dus inmiddels al 36 jaar. En ja, Schiedam heeft heel veel te vertellen. Als je kijkt naar de geschiedenis, zeker omdat Rotterdam, ja, we weten allemaal wat daar gebeurd is. Daar is de historie niet heel erg zichtbaar meer. Dat is hier in Schiedam wel. Dus daar valt heel veel over te vertellen. En de mensen, heel divers, heel kleurrijk. Dus daar, ja, ook daar valt heel veel over te vertellen. En bij welke gelegenheden wordt jouw dichtkunst nou gebruikt als stadsdichter? Ja, dat zijn een aantal officiële gelegenheden. Sowieso hebben we altijd de nieuwjaarsreceptie. Nou, daar heb ik ook gesproken. En daarnaast spreek ik met de gemeente een aantal momenten af wanneer ik een voordracht ga geven. En een van de dingen is onze burgemeester die gaat weg per 1 juni. En ook daar zal ik een verhaal vertellen. En de rest staat nog een beetje open voor het tweede half jaar. Maar daar gaan we het nog over hebben, ja. En is het ook de bedoeling dat een van jouw gedichten misschien wel afgedrukt wordt op een muur of zo in de stad of op een gebouw? Dat zou ik wel echt fantastisch vinden. Dus dat is wel een van mijn doelen. Maar het schijnt nog best lastig te zijn om een goede plek te vinden om, om gedichten op een muur te schilderen, zeg maar. Nationale Molendag heb ik vorig jaar inmiddels een gedicht geschreven over de molens. En dat heet Poortwachters van de Stad. En dat is wel een heel mooi gedicht geworden. Had ik zelf niet verwacht, dus altijd maar afwachten wat er dan uitkomt. En ik weet dat de Stichting Schiedamse Molens, die was daar ook heel enthousiast over. Maar ook daar is het weer lastig, hè? Want zo'n molen is dan vaak monument, dus daar kun je ook niks op doen. Dus ik heb wel iets in concept waarvan ik denk, volgens mij is dat een prachtige prachtig. Je bent er klaar voor. Ja, absoluut. Ja. Waar kunnen we nou iets van jou vinden om dat nog eens te lezen? Dat kan op de website van de gemeente Schiedam. Als je daarop zoekt op Stadsdichter Schiedam, dan komen er allerlei gedichten naar voren. Sowieso ook op de website van het Literair Gezelschap Schiedam. En op social media. Als je Stadsdichter Schiedam zoekt, dan vind je van alles van wat ik de afgelopen tijd gemaakt heb. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Gerald Laurens, voor je inkijkje in het leven van een stadsdichter. Dank je wel. Op de mens die bergen verzet, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan blijven geloven met het geloof van een kind. Ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen van wagen en winnen die niet willen weten van water in wijn. Drink op de mensen die blijven vertrouwen, die van tevoren niet vragen voor hoeveel of waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen, van doe het maar wel en kijk maar niet om. Ik drink op de mensen die alles verloren, die weg zijn gezakt en zijn ondergegaan. Ik drink op de mensen die daarna herboren, terug bleven vechten en weer op zijn gestaan. Ik drink op het beste van vandaag en van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit, in vandaag en in morgen. In mij en in jou. Jou. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I was made the wrong way. Won't you do me the right way? Where you gonna be? I won't stay too long. Maybe you're the light for me. When you talk to me, it strikes me. Won't somebody help me? 'Cause I don't feel too strong. Was it something that I said? Was it something that I did? Or the combination of both that did me in? You know I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna be the wind, there's nothing left to say. You know that some of us spin again, and when you do, you need a friend. Don't wanna be the wind, there's nothing left for me. And I hate thought of finally being erased. Maybe that's the best of me. Everything's behind you, but the hopeless signs beside you. I'm living in the moment. Have I wasted all your time? Was it something that I said?

always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Hij overleed deze week, de singer-songwriter Gordon Lightfoot. Je hoort hem hier met zijn grootste hit, If You Could Read My Mind. Ons volgende onderwerp. De boswachters van natuurmonumenten zoeken naar enthousiaste vrijwilligers voor de belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam. Iedere zondagmiddag houdt natuurmonumenten daar boswachtersspreekuur. Herman de Bruin praat erover met boswachter Natasja Hokke. Natasja, welkom. Hi. Rotterdamse platteland, dat is toch heel weinig? Of bestaat het nog eigenlijk? Ja, zeker. Ja, het is heel grappig. Veel mensen weten het niet. Maar rondom Rotterdam kan je dus nog veel platteland vinden. Eeuwenoud boerenland waar ook gewoon nog voedsel geproduceerd wordt door boeren. Mm. Maar waar je ook lekker kunt genieten van de boerenlandnatuur. Kunt wandelen, fietsen, skileren. Wat je maar wilt om even de drukte van de stad te ontvluchten. En met name die polder Schieveen, hè? Ja, klopt. Natuurmonument heeft een aantal poldergebieden in beheer aan de noordrand van Rotterdam. En polder Schieveen is daar één van, van de polders van. En dat is ook een weidevogelreservaat. Okay. Daar vind je oer-Hollandse weidevogels zoals de grutto en de tureluur en de kieviet. Die broeden daar. Tussen, nou, zeg maar tussen Delft en Rotterdam, ruwweg gezegd. Ja, het is van de Rotte tot de Schie gaat hij. Oh, zo ver loopt het zelfs. Naar het oosten ook nog, ja. Ja. En, maar ja, die belevenisboerderij, wat is een belevenisboerderij eigenlijk? Laten we dat eens even behandelen. Ja, daar werken de boswachters van Natuurmonumenten samen met stadsherder Martin Oosthoek en zijn vrouw Petra. En op de belevenisboerderij vind je heel veel schapen, want Martin is dus een stadsherder. Maar ook andere boerderijdieren, zoals koeien, paarden, geiten. En je kan daar dus weer echt als gezin het boerenleven ontdekken. Dus je kan dieren voederen, maar je kan ook spelen in speelnatuur van oer. Dat is echt een super gave natuurspeeltuin met allemaal boomstammen. Je kan hutten bouwen, er zijn waters waar je in kan spelen. En je ontdekt dus ook hoe die natuur en het boerenbedrijf eigenlijk samengaan. Ja, ja. Het is meer dan een kinderboerderij dus. Ja. Maar ja, jullie zoeken nog mensen die dat kunnen begeleiden, hè? Vrijwilligers. Ja, de belevenisboerderij die is van woensdag tot met zondag geopend. En op zondagmiddag staan onze publieksvrijwilligers van Natuurmonumenten daar boswachtersspreekuur te houden. Mm-hmm. En dat is dus een speciale middag waar mensen alle vragen kunnen stellen over het Rotterdamse platteland en de dieren die daar voorkomen. En ook dus naar natuurschatten kunnen kijken. Yeah. En we hebben nu een heel enthousiast, leuk team vrijwilligers, maar we verzoeken nog versterking daarvoor. Wij als medewerkers, maar ook natuurlijk de collega-vrijwilligers, die helpen iedereen gewoon ook echt op weg. Dus vooraf krijg je ook benodigde informatie. Maar ook gedurende de tijd dat je vrijwilliger bent, gaan we je ondersteunen in online cursussen. Het allerbelangrijkste is dat je vooral een passie hebt over de natuur en die heel graag wilt delen, vertellen en wilt overbrengen op de volgende generatie. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En de rest kunnen we je bij helpen en komt vanzelf. En met kinderen werken is gewoon erg leuk natuurlijk. Ja, ja, dat is zeker ook zo. Ja. Alleen op zondagmiddag dus. Klopt, alleen op de zondagmiddag, vooralsnog. Ja, vooralsnog, ja, maar dan heb je dat boswachtersspreekuur, hè, en daar zoek je mensen voor. Ja, daar dus mensen die een zondagmiddag toch niks meer te doen hebben, die zijn van harte welkom. Zeker, ja, we zouden echt super blij zijn met de versterking. Hoe kunnen mensen daar zich melden? Nou, stel je bent geïnteresseerd en je wilt meer informatie, dan kan je gewoon helemaal vrijblijvend even een mailtje naar mij sturen. Dat kan via n van Natasja.hokke, @natuurmonumenten.nl. Ja, ja, ja. En als je op de website kijkt, vind je ook wat zaken daarover? Ja, via belevenisboerderij.nl kom je ook op het nieuwsbericht waar meer informatie over de vacature staat. Nou, mensen die daar interesse in hebben en de zondagmiddag nuttig willen besteden en ook leuk willen besteden, die zijn van harte welkom, begrijp ik. Zeker, heel erg welkom. Ja. En moet je dan ook schone kleren meenemen? Dat ligt helemaal aan de persoon. Ja, dat denk ik ook. Als je nog zin heeft om even spul natuur in te gaan. Ja, maar als je heel enthousiast bent, ga je dat gewoon doen, denk ik. Ja. Begeleid jij die mensen ook, Natasja, of heb je weer andere taken? Nee, ik begeleid ook het vrijwilligersteam. Dus okay. Ik ben het vaste aanspreekpunt. Dus dan komen ze jou ook weer tegen als dat is. Zeker, ja. De boswachter die zoekt publieksvrijwilligers voor de belevenisboerderij in Schieveen. Natasja Hokke, zij sprak erover. Ik wens je heel veel succes met al die nieuwe mensen die nu gaan komen. En ik dank je wel voor het gesprek. Bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you I'm born again. Me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Dit is De Late Avond. I believe it's true.